Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Minęła 22. Mamy wtorek, 8 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych protestu przy Wiejskiej nie kończą. Jutro w Senacie głosowanie nad ustawą o ich świadczeniach. Resort Obrony przyznaje, że to w związku z sytuacją na Ukrainie i przyspiesza zakupy tak zwanego systemu odstraszania. W serwisie też Londyn i owacyjnie przyjęte przemówienie prezydenta Irlandii. To pierwsza taka wizyta w historii. W Senacie jutro głosowanie o zasiłkach dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, a ci oburzeni przyjętym dziś stanowiskiem Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, bo ta przyjęła projekt bez poprawek, tak jak to uchwalił Sejm. Sam fakt, że część przedstawicieli środowiska wykluczonych opiekunów wyszła w pewnym momencie na znak protestu, no świadczy o tym, że w tej wersji projekt bez poprawek budzi zastrzeżenia. Tłumaczy wspierający grupę opiekunów Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz te osoby nie mają żadnych świadczeń, bo Sejm je odebrał. Przywrócenie zasiłku w wysokości 520 zł nakazał parlamentowi Trybunał Konstytucyjny. I nic ponadto, wyjaśnia wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Trybunał Konstytucyjny w swojej materii odnosi się tylko i wyłącznie do wygaszonych decyzji administracyjnych. Nie odnosi się w żaden sposób do rodzaju świadczeń i do różnicowania opiekunów. A o to chodzi tym, którzy opiekują się dorosłymi. Chcą mieć takie same świadczenia, jakie otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jutro miną 2 tygodnie ich protestu przed Sejmem. Część z nich prowadzi głodówkę. Polska przyspiesza kupno tak zwanego systemu odstraszania. Jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup 70 nowoczesnych śmigłowców i nowego uzbrojenia, zapowiada wiceszef MON Czesław Mroczek. Przyspieszyć pozyskanie rakiet dla samolotu F-16 JASM. Będziemy przyspieszać zakup drugiego dywizjonu, jeżeli chodzi o nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Przyspieszymy też program związany z pozyskaniem śmigłowców uderzeniowych. Pierwotnie resort planował zakup kilkunastu płatowców szturmowych, ale dopiero za kilka lat. MON nie kryje, że swoje plany zmienia w związku z sytuacją na Ukrainie. A te ćwiczenia z wydarzeniami na wschodzie nie mają nic wspólnego. Do piątku pod Poznaniem na niebie będzie można zobaczyć i usłyszeć amerykańskie Herkulesy. 3 maszyny i około 100 osób załogi razem z polskimi lotnikami ćwiczy wspólne misje. Amerykańskie i polskie Herkulesy latają w dzień i w nocy przy użyciu noktowizorów, zrzucają skoczków i ładunki, koordynując wspólne misje, mówi dowódca eskadry amerykańskich Herkulesów, major Raymond Devevino. Każdy z nas coś z tego wynosi i chociażby to też się przydaje w Afganistanie. Polscy lotnicy ćwiczyli m.in. starty i lądowania z pasów trawiastych nieutwardzonych, mówi oficer prasowy trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego w Powidzu, kapitan Włodzimierz Baran. Nasze służby lotniskowe nauczyły się, jak należy to wszystko zorganizować, żeby można było takie loty wykonać bezpiecznie. I w tej chwili już możemy samodzielnie nie tylko podtrzymywać nawyki w takich startach i lądowaniach, ale również szkolić kolejnych żołnierzy. Ćwiczenia polsko-amerykańskie w Powidzu były zaplanowane już w zeszłym roku i wojsko zapewnia, że nie mają nic wspólnego z obecną sytuacją na Ukrainie. A bazę w Powidzu odwiedził Rafał Muniak. Będzie nowy konkurs na dyrektora szpitala ginekologiczno-położniczego w Opolu, bo po kontroli okazało się, że jest zbyt wiele wątpliwości. Jak przyznał rzecznik marszałka województwa, ogłoszenie o konkursie było niezgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia. Ta sprawa stała się głośna w całym kraju, bo konkurs na dyrektora szpitala wygrał zawodowo obecnie wicedyrektor jednego z wrocławskich szpitali, ale prywatnie zięć sekretarza PO na Opolszczyźnie, a jednocześnie przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału NFZ. Co więcej, szefem komisji konkursowej był marszałek województwa, członek Platformy. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie rozpisany nowy konkurs. Marszałek Sejmu w Wilnie o problemach polskiej mniejszości. Ewa Kopacz rozmawiała z litewskim premierem oraz szefową litewskiego Sejmu i apelowała o przestrzeganie konwencji Rady Europy w sprawie mniejszości narodowych. Taką naturalną konsekwencją jest to, aby zafunkcjonowała ustawa dotycząca mniejszości narodowych. Tym bardziej, że oto Litwa, będąca w tej jednej wspólnej rodzinie europejskiej, jest jedynym krajem, który nie posiada takiejże ustawy, mimo że ratyfikowała tę konwencję. Główne problemy polskiej mniejszości na Litwie Litwie dotyczą dwujęzycznych nazw miejscowości czy ulic oraz pisowni polskich nazwisk. W Londynie to bezprecedensowe wydarzenie. Do brytyjskiej stolicy przyjechał po raz pierwszy w historii prezydent Republiki Irlandzkiej. Michael Higgins wygłosił przemówienie do obu izb brytyjskiego parlamentu i nie mógł pominąć bolesnej historii brytyjskiej dominacji i irlandzkich dążeń do niepodległości, uzyskanej dopiero po I wojnie światowej w 1922 roku. Ból i ofiara związane z narodzinami irlandzkiej niepodległości musiały rzucać długi cień na nasze stosunki, powodując, że spoglądaliśmy na siebie oczyma zwątpienia, mówił Michael Higgins. Ale długa wspólna historia dała również obu stronom wiele korzyści i kulturalną symbiozę, a w końcu w minionych kilkunastu latach przełom polityczny dzięki pokojowi w Irlandii Północnej. Stosunki między naszymi dwiema wyspami osiągnęły bliskość i ciepło, które zdawały się nieosiągalne, powiedział prezydent Irlandii. Wspomniał też o milionach Irlandczyków, którzy osiedli w Wielkiej Brytanii, wnosząc wkład w jej rozwój. Jak się oblicza, co dziesiąty Brytyjczyk ma irlandzkie korzenie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Nad krajem niż z zachodu napłynie na znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie, a jego efektem temperatury od 9 do 12 stopni maksymalnie jutro w ciągu dnia. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a w górach, uwaga, możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Do tego na zachodzie i na wybrzeżu dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajka. Ten konkurs posiada wspaniałą ideę, daje szansę. Kiedyś z takiej szansy skorzystałem i wiem, że sam talent niestety nie zawsze wystarcza. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Pod dachami Paryża. Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie, jetons mes sabots, tes galoches, et légers comme des cabris. Courons après les sons de cloche, ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la prime vert. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger, faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse, si le chardon s'y pique dedans. Ne pleure pas mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché. Nous irons en enfer ensemble, il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Już minęła zima i post, lśni rzeczka, rozkwita przyroda. Starczy tylko przekroczyć most, a za mostem czeka przygoda. Wonnej trawki ściele się trakt, podnóżek dla stóp naszych bosych. Ciepłe słonko pieści nam skroń, gdy rączkę twą ściskam w mej dłoni. Tam za mostem kwiatuszków woń i motylka motylek goni. Już minęła zima i post, czas najwyższy przekroczyć most. Piosenkę Il suffit de passer le pont śpiewał Georges Brassens, a my przytoczyłyśmy jej fragmenty w tłumaczeniu Jerzego Menela. No tak, zima minęła, jak najbardziej. I mamy nadzieję, że bezpowrotnie. Ale post stale jeszcze trwa. Fakt ten nie przeszkadza jednak, na szczęście, zadomowić się wiośnie. Zwykle pod dachami Paryża witamy tę porę roku odpowiednimi pieśniami, ale nie tym razem. Nie chcemy się bowiem powtarzać, choć z przywołania pewnych piosenek nie zrezygnujemy. Na przykład tych. Au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps. Boom, qui redit boom à l'oreille. Tout a changé depuis hier. Et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues sur la mer. Le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait la vie chose à bois fait. La vaisselle cassée fait flic flic flac. Et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui les merveilles. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Un nouveau printemps, tout neuf, un nouveau ciel clair, tout bleu, sont venus bousculer toute loi sur la terre. Des amours naissants, tout neuf, des serments joyeux, tout bleu, ont apporté l'espoir et la joie, renversant les misères. Car le temps, en balayant l'hiver, a fait peau neuve et à la ronde. Le soleil armé d'un pinceau vert a tout repeint pour qu'autour du monde. Un nouveau printemps, tout neuf, un nouveau ciel clair, tout bleu, vienne déverser des flots de joie sur la terre. Les guinguettes ont rouvert leurs volets et l'amour s'est caché sous les branches. L'accordéon apprend des couplets. Ils vont ressusciter les dimanches. Les oiseaux sont revenus de loin. La rosée a lavé la nature. Et pour distribuer leur parfum, les bourgeons éclatent en mesure. Un nouveau printemps, tout neuf, un nouveau ciel clair, tout bleu, sont venus bousculer toute loi sur la terre. Des amours naissants, tout neuf, des serments joyeux, tout bleu, ont apporté l'espoir et la joie, renversant les misères. Les filles en robe d'imprimés, au bras d'un garçon, se promènent. Le soleil a décrété que c'est dimanche tous les jours de la semaine. Un nouveau printemps, tout neuf, un nouveau ciel clair, tout bleu, viennent déverser des flots de joie sur la terre. Radośnie o wiośnie śpiewali Jacques Brel, Moran i Gilbert Beco, ale najwyższy czas przywitać się. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Dobry wieczór. Jak już Państwa uprzedziłyśmy, nie będziemy dziś śpiewać o wiośnie jako takiej, choć ona gdzieś tam będzie się jawić, choćby jako tło. Skupimy się natomiast na przyrodzie. Prosimy jednak nie oczekiwać utworów stricte przyrodniczych. Przedstawimy różne sytuacje życiowe w pięknych okolicznościach przyrody. Te sytuacje to oczywiście głównie przypadki miłosne. Zakochani stajemy się wrażliwi na uroki przyrody. Zachwycają nas wszystkie te ptaszki, pszczółki i motylki. Zaczniemy od piosenki chronologicznie najstarszej, bo z roku 1932. Couché dans le foin. Leżąc na sianie, słońce mając za świadka, wsłuchani w odległe trele ptaszka, czynimy sobie wyznania, składamy uroczyste przysięgi i życzenia. We włosach źdźbła trawy mamy. Całujemy się i fikamy. Ach, jakie słodkie życie wiedziemy, leżąc na sianie, słońce mając za świadka. Charles Aznavour. Il ne faut pas que je vous cache que j'ai toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pied, un seul pied de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, et c'est dommage. La fille de la fermière est charmante et l'on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux. Des jeux qu'on aime davantage, des jeux qu'on aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce, toute douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Vous connaissez les femmes du monde qui jusqu'à 80 ans restent blondes. Ah, elles sont folles de leur corps. Pour leur amour, il leur faut des décors, des tapis, des coussins en or, de la lumière tamisée, et des tentures irisées, estompant sous les baisers leurs appâts trop usés. Eh bien, tant pis, mais vraiment, oh là là, c'est dommage, car quand on est vigoureux, qu'on aime, et puis qu'on a le même âge, tous ces décors sont superflus. Moi, les canapés, non, je n'en veux plus. Je ne fais plus l'amour en cage. Gardez, gardez vos éclairages. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et on se trémousse. Ah, que la vie est douce, couché dans le foin, oui, couché dans le foin, avec le soleil pour témoin. Couché dans le foin, leżąc na sianie. Ta piosenka przeniosła nas już w czas letni. Liczy sobie bagatela 82 lata. W tym czasie zaśpiewało ją wielu artystów i zwykle w duecie, co wydaje się słuszne. Ale Charles Aznavour zdecydował się opowiedzieć tę krotochwilę sam, z wyraźną przyjemnością przy tym swingując, co państwo zapewne zauważyli. W tytułach trzech kolejnych piosenek znalazły się ptaki, nieodzowni towarzysze zakochanych. Je te dirai les chansons, je me ferai tout gentil, je te promets d'être sage, et quand tu liras la nuit, je te tournerai les pages. Chante, chante, rossignol, trois couplets en espagnol, et tout le reste en anglais. Chante, chante, rossignol, trois couplets en espagnol, et tout le reste en anglais. La mignonne, mignonnette, emmène-moi dans ton lit, couche-moi dans ta couchette, il va faire bon dans ton nid. J'ai tellement voyagé, tellement connu de dame. Je suis très très fatigué, tu apaiseras mon âme. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais. Je te chante rossignol, trois couplets en espagnol et tout le reste en anglais. Elle habitait impasse des oiseaux et moi, rue du débarcadère, je rêvais de large et de bateau. Elle était pas du Finistère, c'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. Du bout de la rue du débarcadère, on partait marcher sur les eaux, le désir allait peau contre peau, les regards ne nous gênaient guère, c'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. Mais du bout de l'impasse sont partis les oiseaux, et j'ai connu la rue sans son débarcadère. Moi qui rêvais encore de large et de bateau, je me suis arrêté là où finit la terre. L'impasse est devenue la ruelle et du débarcadère ne s'en va plus qu'un pont. Notre amour s'est fait la belle sur les ailes de l'horizon. C'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. C'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. C'était pas grave d'être amoureux. C'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. Il y avait des oiseaux, c'était pas grave d'être amoureux. Le rossignol anglais śpiewał Igofre, tous les bateaux, tous les oiseaux, Michel Polnareff i Impasse des oiseaux, Maxime Le Forestier. A teraz będzie chanson o fiołku afrykańskim, La Violette Africaine. Piosenka o porzuconych, mężczyźnie i fiołku afrykańskim, oddanym temu pierwszemu pod opiekę. Oboje czekali na jego właścicielkę całe 4 sezony, ale nie wróciła. Joda sa. Elle m'a confié pour l'été sa plante verte, une violette africaine. Elle m'a fait la bise et puis elle est partie comme une fleur vers une plage lointaine. Elle nous avait planté là, m'a planté moi ensemble. Je l'arrosais pendant toute la belle saison, on patientait à l'ombre, on l'attendait. Ma plante perdait ses pétales et moi je dormais mal, c'était septembre. Nous vivions à petit feu, nous attendions tous les deux lassés d'attendre. Je la négligeais un peu, elle ne m'en voulait pas, elle comprenait. On passait des folles nuits devant notre télé, on s'amusait. Ma violette africaine, fleurs de printemps s'en viennent, s'en vont. On retrouve dans la peine ses compagnons des quatre saisons. Nous étions abandonnés et comme les nuits d'hiver se faisaient longues, je ramenais à la maison des copains, des chiens perdus, des vagabonds. Et ma plante vivait de mégots et d'épingles à cheveux, elle se fanait. Elle se penchait vers la vitre, guettant sa maîtresse ou un peu de soleil. Le printemps a mis longtemps à m'apporter une gentille demoiselle. Elle m'a reprisé le cœur, elle a rangé mes placards et mis ma plante à la poubelle. Mais j'ai sauvé ma camarade, l'a réintégrée, sa cheminée. On n'oublie pas ses amis à cause d'une amourette qui vient à passer. Ma violette africaine, fleurs de printemps s'en viennent, s'en vont. On retrouve dans la peine ses compagnons des quatre saisons. To był Joe Dassin. Jean Ferrat ostatnie lata spędził mieszkając w górach Ardèche. Swoje przywiązanie do nich, swoją miłość, wyśpiewał w piosence La Montagne. Le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. La Montagne, góra i ukłon Jeana Ferrat. Joseph Kosma zamknął w piosenki wiele wierszy Jacques'a Prévert'a. Jeden z nich, uprzedzamy, że całkiem nieidylliczny, to Chanson de l'Oiseleur, pieśń łowcy ptaków. Ten ptak nad koronami drzew, czerwony, ciepły, tak jak krew, niewinnie bujał w słodkich dniach. Lecz oto go przeszywa strach. Ptak, który nagle w coś uderza, Ptak, który pragnie stąd zbiec. Ptak samotny i przerażony. Ptak, co tak bardzo pragnie życia. Ptak, który śpiewać chce. Ptak, który umrzeć chce. Ptak, który krzyczeć chce. Czerwony, ciepły, tak jak krew. Ten ptak nad koronami drzew to serce twe, dziecinko, ma, co skrzydłem wybija smutny takt o twoją pierś twardą i białą, tak. L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur, l'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait en vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait mourir, l'oiseau qui voudrait crier, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau qui vole si doucement, si doucement. C'est ton cœur, joli enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement contre ton sein si dur, si blanc. Chanson de l'Oiseleur Jacques'a Préverta i Józefa Kosmy śpiewali Le Frère Jacques. Piosenkę przetłumaczył Jerzy Menel. Zmieńmy nastrój. Ta urocza miniaturka nosi tytuł Le Petit Poisson et un Petit Oiseau i opowiada o miłości trudnej, wręcz niemożliwej, ptaszka i rybki. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qu'apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? O czułej miłości małej rybki i małego ptaszka, marzących, żeby stało się wielkie boom i świat umożliwił im po ludzku spotkanie, śpiewała Juliette Gréco. Pamiętają Państwo film Vivre pour Vivre Claude Lelouch'a? Wśród piosenek, jakie się w nim znalazły, jest ta zatytułowana De Rond dans l'eau, kręgi na wodzie. Twoje życie zaczęło się nad strumieniem. Żyłeś tamtymi dźwiękami, szumem trzcin, dzwonami bijącymi w południe, śpiewem ptaków. I tyle przyjemności sprawiało ci robienie kręgów na wodzie. Ale wszystko się zmieniło, gdy wypłynąłeś na mniej swobodne wody. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les signe d'un sourire, la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Piosenkę De Ron dans l'eau z filmu Vivre pour Vivre śpiewała Françoise Hardy. Chcemy teraz, proszę Państwa, wystąpić w obronie stokrotek. My nad Wisłą mamy dla nich czułość, bo tak wcześnie się pojawiają, zapowiadając wiosnę, a potem są z nami właściwie cały rok. Kochamy je za skromność, delikatność i urodę. Ale nie Francuzi. Dla nich stokrotka jest tylko mała, niska, a więc wyraża mierność, przeciętność. Już w XVI wieku używano we Francji wyrażenia na poziomie stokrotek jako metaforycznej przeciwwagi dla określenia spraw wzniosłych, wielkich i szlachetnych. Wykorzystał to powiedzenie Alain Souchon w piosence o miłości, dowodząc, że kiedy w naszym życiu brakuje tej miłości, to żyjemy marnie, czyli na poziomie stokrotek. Ora de pâquerette. En se penchant pour une personne, l'être aimé, sans les ailes que ça vous donne d'être aimé, on reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes, sans cette attirance qui plane sur le monde. Dont on est toxicomane, tout le monde, on reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. L'envie de voler si légitime passe par des moments intimes. Les mots de jalousie, des bagarres, mouchoirs lancés des trains partis dans les gares, on reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire, montant au-dessus des villes, des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane. léger. Cœur léger dans les nacelles. Les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont pas d'amour. Vie sans l'amour et ses délices, qu'en est-il? C'est comme un avion sans hélice, inutile. On reste au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Si l'amour est une montgolfière, la vie un voyage pas long à faire. Montons au-dessus des villes et des campagnes, sous l'effet de nos baisers de propane. Cœur léger, cœur léger dans les nacelles. Les amoureux volent dans le ciel, laissant en bas les cœurs lourds de ceux qui n'ont pas d'amour. Sans-les mon amour chéri, adorable, laissé sur les messageries de portable. Sans les ballons de nos berceaux qui s'envolaient. Sans les seins de Sophie Marceau, qu'est-ce qu'on fait? Ora de pakret, śpiewał Alain Souchon. Założenie piosenki niby słuszne, bo życie bez miłości niewiele jest warte, ale po co od razu mieszać w to biedne stokrotki? Kolejna piosenka nie budzi już żadnych zastrzeżeń. To kolejna urocza miniaturka, tym razem Barbary. Jej tytuł Obois de Saint-Amand, Lasek świętego Amanda, pięknie przetłumaczył Staszek Waszak jako miluśny las. Oto fragmenty piosenki. Jawor, jawor, pod jaworem kryję ja. Miluśny szumi las. Już cię widzę tam pod borem. Kryjesz teraz ty. I raz, i dwa. Jawor, jawor, kos nad polem krąży. Gdzie bór, gdzie miluśny las? Gdzież dziecięce farandole? Kos nad polem wzywa, wzywa nas. Pod jaworem, kos nad borem, trel nad polem, wieść wiosny brzask. Do uniesień lata skore przeszły borem po miluśny las. Kiedy umrę, pod jaworem niechaj spocznie mój nagrobny głaz. Pod jaworem moją wolę śpiewam. Tu bór, tu miluśny las. Barbara. Y'a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y'a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupons volent et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Qu'un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon vole. Uśmiechnęli się państwo? Półtorej minuty i tyle uroku. Małe jest piękne. Barbara dowodziła tego nader często. No i tak pełni miłosnych uniesień, pozostając w symbiozie z przyrodą, zbliżamy się do końca tego spotkania. Na kolejne zapraszamy za 2 tygodnie, tuż po świętach Wielkiej Nocy, 22 kwietnia. Kłaniamy się państwu, Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Żegnamy się piosenką tego samego artysty, za sprawą którego witałyśmy się, Georges'a Brassensa. Ale tu niespodzianka. Tę piosenkę zaśpiewa Piotr Machalica. Auprès de mon arbre, a według Wojciecha Młynarskiego, w cieniu mego drzewa. Wciąż ze swej polany wypatruje mnie dąb mój ukochany, alter ego me. Biały pośród białych zim wiosną szumiał delikatnie, aż do owej chwili, gdym odszedł świat jak drań ostatni. Dziś mam drzew tak wiele, botaniczny park, lecz wciąż, przyjaciele, serce słucha skarg. Serce duszę drąży w głąb, jeden apel wróć, kolego, tam gdzie skarży się twój dom. Głos sumienia twego w cieniu mego drzewa, kumpla z młodych lat. Chciałbym usiąść znów, skryć się w cień drzewa mego, u stóp mego dębu, co w swój cień nie skrył. Nie wiedziałem, nie, żem szczęśliwy był. Jestem żłób, to pewne, bo choć palę, lecz starą fajkę z drewna wyrzuciłem precz. Znała każdą moją myśl i wyrozumiała była, choć zły tytoń pchałem w nią, nigdy się nie zakrztusiła. Dziś mam z porcelany fajek pyszny zbiór, palę je na zmianę w każdą z roku pór. Lecz ten smak najlepszy znikł i po kawce nieraz rano chciałbym pyknąć znów pyk, pyk, fajkę ukochaną. W cieniu mego drzewa, kumpla z młodych lat, chciałbym usiąść znów, skryć się w cień drzewa mego, u stóp mego dębu, co w swój cień mnie skrył. Nie wiedziałem, nie, żem szczęśliwy był. Miałem ja mansardę i gdy dzień już gasł, mknąłem łóżkiem twardym w niebo pełne gwiazd. Przez dziurawy sufit wprost szlakiem wielkiej niedźwiedzicy przy mnie nowa dama wciąż pomagała gwiazdy liczyć. Nie mam już mansardy, studio mam tip-top. Nie znam drogi w gwiazdy przez dziurawy strop. Lecz gdy ktoś ten znajdzie ślad, śle spojrzenie mu zawistne, bowiem w gwiazdy ze 100 lat nie patrzyłem z bliska. W cieniu mego drzewa, kumpla z młodych lat, chciałbym usiąść znów, skryć się w cień drzewa mego, u stóp mego dębu, co w swój cień nie skrył.